राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताष्टमी महाराज आश्विन शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2059 13 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम कि परमात्मा सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है तो सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है तो अपने में है कि नहीं है अपने में भी है जो सब जगह परिपूर्ण है तो मनुष्य में पशु में पक्षी में सब में है इन चीजों में भी है जड़ चेतन सब में परिपूर्ण है तो अपने में परमात्मा है ये मान लेना चाहिए। अगर अपने में नहीं है तो सब जगह कैसे हुआ? तो अपने में परमात्मा है ये बात मान लेनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि सब जगह परिपूर्ण है तो अपने में भी है सब में सब। कोई पापी हो कोई पुण्यात्मा हो कोई साधक हो साधक न हो परमात्मा सब में है। कोई माने कोई न माने कोई स्वीकार करे कोई न स्वीकार करे ये बात एक अलग है परंतु परमात्मा तो सब में है सब में है और में सब में है हमारे में भी है ये मान लेनी चाहिए क्योंकि व्यापक है सब में परिपूर्ण है तो हमारे में भी है ये मान ले स्वीकार कर ले कि बात ठीक है। अगर हमारे में नहीं है तो सब में है कहना पड़ने पड़ेगा नहीं समान ही दिशा सब जगह परिपूर्ण है ये कहना पड़ेगा ही नहीं क्यों हमारे में नहीं है इस बात में से करना पड़ता नहीं तो हमारे में भी है ये मानना ही पड़ेगा तो स्वीकार कर ले इस बात को परमात्मा सब में है परमात्मा तो सब में है परंतु संसार का असर पड़ जाता है मन पर संसार प्रिय लगता है सामने वस्तु आती है तो असर पड़ जाता है सामने भोग आवे भोजन आवे कपड़ा आवे स्त्री आवे पुत्र आवे तो उनका असर पड़ता है तो ध्यान देना असर पड़ता है वो असर पड़ना नहीं चाहिए तो कैसे नहीं पड़ेगा। कई वास्तव में ये मेरे नहीं है असर पड़ता है तो असर पड़ने से उसका परिणाम भी होता है। जैसे भगवान वनवास में गए तो राक्षसों का कल्याण हुआ और मुनियों का कल्याण हुआ। मुनियों ने प्रेम किया इस वजह से कल्याण हुआ, राक्षसों ने बैर किया इस वजह से कल्याण हुआ, पर जिनको राग द्वेष है उनका कल्याण नहीं हुआ। राग से ही समझ जुड़ता है द्वेष से ही संबंध जुड़ता है। तो राग से संबंध हुआ प्रेमियों का और द्वेष से संबंध हुआ राक्षसों का, तो राक्षसों का कल्याण हुआ और प्रेमियों का कल्याण हुआ। उनका राग हुआ द्वेष उनका कल्याण से नहीं हुआ। तो अपने राग द्वेष मत करो ऐसे बड़े बड़न दो राग द्वेष से कल्याण होता है। तो अपना संबंध राग द्वेष से है, राग होगा संसार में तो हमारा जन्म होगा, द्वेष है तो संबंध होगा। फिर कारण गुण संगो से सदा सदी होली सो उस योनि में जन्म होने का कारण राग और द्वेष है। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तब तो ये न बस मांगते थे बस मत न हुए, हो गया तो हो गया बस में न हुए तो जैसे परिपंथ न हो, ये लिप्त रहे मार्ग में लिप्त रहे। दूसरी बात है मार्मिक और है, मार्मिक बात है, असर होता है तो मन बुद्धि इंद्रिय पर होता, खास मन बुद्धि पर होता, आप पर खुद पर नहीं होता, आप परमात्मा के अंश हो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश पर नहीं होता, अविनाशी पर नहीं कैसे असर पड़ेगा, चेतन चेतन प्रवर्तन नहीं पड़ता, अमल अमल है मल है ही नहीं, और सहज रूप से नहीं पड़ेगा तो मन पड़ेगा इंद्रिया मन पर, इंद्रिया मन हमारी है नहीं, हमारा इंद्रिया पर मन है नहीं, जड़ता के त्याग से कम होगा। आजकल ये बात विशेष चल रही है सत्संग में विचार में भी, जितने विकार होते हैं जड़ में होते हैं, चेतन में कोई विकार होता नहीं, तो फिर हमारे में राग द्वेष कैसे होंगे, असर पड़ता है तो जड़ पर ही पड़ता है, जड़ का असर जड़ पर पड़ेगा तो जड़ पर असर पड़ता है तो हमारे पर तो पड़ा ही नहीं। तो ये जड़ चेतन का ज्ञान बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है साधक के लिए, असर पड़ता है वो जड़ मन बुद्धि पर ही पड़ता है, खुद पर नहीं पड़ता, खुद आत्मा वैसा वैसा है, जीवन मुक्त का जो आत्मा है वैसा ही संपूर्ण आत्मा वैसा ही है, जीवन मुक्त उस बात को जानता है दूसरे जानते नहीं, इतना ही फर्क है, कोई आत्मा दूसरा हो ऐसी बात नहीं है कि जीवन मुक्त में आत्मा दूसरा है आपका आत्मा दूसरा, ऐसा नहीं है, अंत तत्व वही है निर्विकार, उसमें विकार कोई नहीं है। तो जैसे जीवन मुक्त में कोई विकार नहीं है ऐसा ही आपके आत्मा में भी विकार नहीं है, इसको न जानना है ये ज्ञान है और जानना है ये ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतं मम, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है वो ही मेरे ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान अलग अलग ठीक तरह से, तो ज्ञान ये बहुत आवश्यक है क्षेत्र क्षेत्र का, तो अपने मन पर तो मन सबका एक है, तो कुत्ते ने मन में विचार आवे वही आप मन में आवे, तो फिर कुत्ते ने मन के विकार आने पर आप चिंता नहीं करते और इस मन पर विचार करते क्यों, मन तो एक धातु है, मन सबका एक है तत्व से, तो मन हमारा नहीं है, मन प्रकृति का है जड़ का है, विकार जितने होते हैं जड़ में होते हैं चेतन में नहीं होते, तो हमारे में विकार है नहीं, असर पड़ता है तो स्वरूप पर असर नहीं पड़ता, अपने मन बुद्धि पर पड़ता है, तो मन बुद्धि हमारे नहीं है, ये विवेक प्रबल कर लो, विवेक को प्रबल करे फिर नहीं पड़ेगा, अरे पढ़े तो पढ़ दो, हमारे पर नहीं है मन बुद्धि पर, मन बुद्धि हमारे में नहीं है, जड़ चीज हमारी नहीं है, हमारी चीज तो चेतन है, हम तो चेतन स्वरूप है, जड़ रूप है नहीं, तो हमारे पर असर नहीं पड़ा है, असर मन बुद्धि पर पड़ा है, तो इन पर पड़ता रहे न पड़ता रहे अपने क्या मतलब, जो चीज अपने लगी उसको कैसे हो, तो कुत्ते का मन रहा आपका मन, दूसरे आदमी का मन रहा अपना मन, एक ही है, तो दूसरे मन की चिंता नहीं, एक मन की चिंता, तो जड़ का संबंध माना है अपने, जड़ को अपना माना है, जड़ को अपना मानने से सब विकार आप में होंगे, मन बुद्धि विकार विकार होंगे तो आप में होंगे, यही तो अपना अज्ञान है कि मन बुद्धि पर असर होता है वो अपने पर मान लेते हैं, अपने पर मान मानो, सब जितने विकार जड़ में होते हैं एक सही बात पुस्तक में है, ये तो बात है। सबको पूछा किसी ने ठीक क्यों नहीं, बहुत ठीक बताया, बहुत पर बहुत तो नहीं बल्सी का बात बताई, सब ठीक कही बात, परंतु हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। ये कहा हम कहते हैं जड़ चेतन दो है, जड़ पर विकार नहीं हुआ, विकार जड़ पर हुआ, चेतन पर नहीं हुआ, ये बात जाननी चाहिए। इस बात को याद रखो, जितने विकार होते हैं जड़ विभाग में होते हैं, चेतन विभाग नहीं होते। आपका स्वरूप चेतन है, आपका जड़ विभाग नहीं है। जड़ है वो प्रकृति का है और चेतन है वो परमात्मा का है। ममीवांशो जीव लोके, वो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा पर असर है तो आप पर हो गए। राम मरे तो मैं मरूं, नंदू मन में मराए, अभी नहीं सका बाल का मरे न मरा जाए, अभी नहीं सका बाल के मरे, राम मरे तो मैं मरूं, तो हमारे पर असर नहीं होता है। इस बात को याद रखो, बहुत ठीक रहेगा। मन बुद्धि पर तो पड़ता है सर, आपने मन बुद्धि को अपना स्वरूप मान लिया, शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, स्वर बीमारी आई मैं बीमार हो गया, आप कैसे बीमार हो गए, आप बीमारी हुई नहीं, शरीर बीमार हुआ है। जड़ विभाग में ही तो बुखार आता है, कहना आप खुद आता है, चेतन अमल की सेवा में, अगर आपको बुखार रहा तो चेतन अमल अमल के सेवा, कोई मल नहीं है इसमें, तो बुखार मल है, यह विकार सब जड़ में। यह बात बहुत दामी है, ये पढ़ाई से नहीं आती, पढ़ाई करने में नहीं आती, ये संतों के पास आती है, संतों के पास आती है, पढ़ाई से नहीं आती। ये बात सीधी है, बात एकदम ठीक सीधी बात है, और आती है पढ़ाई में बातें, परंतु विकार जड़ विभाग में ही है ये नहीं आती। तो विकार जितने आते हैं जड़ विभाग में आते हैं, हमारे पर असर पड़ता है, हमारे पर नहीं पड़ता है, मन बुद्धि पर पड़ता है। ये आज खूब समझ लो कि हमारे पर असर नहीं पड़ता। आप परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल से सूरासी, इसमें क्या असर पड़ा। ये पांच बातें हैं, ईश्वर अंश और अविनाशी, चेतन अमल से सूरासी, पल में किस पर बैठे बताओ, ईश्वर अंश पर पड़ा, अविनाशी पर पड़ा, चेतन पर पड़ा, अमल पर पड़ा, शेष पर पड़ा, इस पर पड़ता ही नहीं, इस पर तो कोई असर पड़ता ही नहीं। और वो स्वरूप ऐसा का ऐसा है, सबका स्वरूप ऐसा है, सबका, पशुओं का, पक्षियों का, वृक्षों का भी, परंतु ज्ञान नहीं है। यानी बातों को कौन होते हैं, बोले अलग मानते दृढ़ चेतन को, जड़ चेतन दो है, तो जड़ चेतन को एक मत मानो, अलग मानो, ये स्वीकार कर लो, ठीक हो, अनुभव हो जाएगा, फिर अनुभव हो जाएगा। मैं जो बार बार कहता हूं कि मौका है बाहर बढ़िया, क्योंकि इनका विवेक करने का मौका हरेक सत्संग में नहीं मिलता, अपने व्याख्यान में नहीं मिलता, हरे का नहीं मिलता, सत्संग में चौड़े मिलता नहीं, हमारे को मिल रहा है तो बहुत थोड़ी जगह मिलेगा, बहुत थोड़ी जगह। आप भटको, सुनो, आजकल तो व्याख्यान गए टीवी में आते हैं, उनमें देख लो, किसी व्याख्यान में नहीं मिलेगा, मिलेगा थोड़ी बात, एक दो तीन में मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा, ये मिलता नहीं, अरे नहीं मिलता, अरे कहता ही नहीं, जानते ही नहीं। हमारे व्याख्यान में बहुत कम आता है। इस समय मैंने कहा था, याद आ रहा आपको, इस साल हम व्याख्यान नहीं देते, ये बात कही थी ना, याद है आपको, व्याख्यान नहीं है। आजकल अपना साधन करना है, साधन की बातें कहते हैं, हम व्याख्यान नहीं है, व्याख्यान वही है पर व्याख्यान नहीं। वास्तव माने कहाँ कहाँ गलती है और कैसे सुधार हो गए, ये विचार है, व्याख्यान नहीं है, व्याख्यान विचार नहीं है। हम भी एक छोड़ बैठे, कोई हो जाए तो पता नहीं जाना हो जाए कहीं, तो विचार कहीं भी जाने का नहीं है। फिर होगा तो हमारी मर्जी, जैसे हमारा क्या होता है। नरचीति रीति रही हरती थी तत्काल, बलि किया हो तो स्वयं में विचार, स्वर्ग जाने लो जा बैठो पाता। नरचीति रीति थी हरती थी, ठाकुर जी क्या करेंगे पता नहीं है, हम विचार करते हैं हम नहीं जाएंगे, कल ही जाना पड़े, क्या पता, क्या पता है नहीं क्या होगा, भगवान जाने। मनुष्य अपना विचार करता है, होगा वही है, वही है सोई क्या, जो राम रच गया कहा, राम ने रच कर रख दिया, पहले ही रची रखा, रच कर रख दिया, को कोई तरह बढ़ा हुई शाखा कैसे बढ़ाएगा, राम रचिया का पहले भगवान ने कहा हुआ है। 22 को मैं अपना सिनेमा में जो चित्र आते हैं पहले से हुए भी आते हैं, क्या फिल्म के बिना आते हैं, फिल्म से आते हैं, वह पहले से ऐसा हुआ है, हमारे सामने पीछे आता है का। ऐसे हो ही है सोई सो राम रचिया का, होगा वही, चाहे वो कुछ कर ले। नरस्थिति रीति रही हर स्थिति तत्काल, मतों की तो स्वयं ने जा बैठो पता हो, कि तीसरा तब कहा धरू के मारे माथे धरू महाराज, जब मेरी संपत्ति इतनी है, दो कदम हो गया तो उसका मालिक एक कदम अलग हो गई, आपके तीन घंटा है ये पता मेरे दिया, बहुत ठीक है। अच्छा तो मैं वहां भगवान देव शहर है, अब ठाकुर देव वहां है, बलि के यहाँ है आज ठाकुर जी यहाँ नहीं, वहां पर आते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है सूर्य नहीं है, ऐसे भगवान है सब जगह, उसका प्रकाश है, अब तो वो पैर लगाते बलि के यहाँ पर, ऐसी बात तो आप हमारी चीज है, वो ये सोई नाम तेजा का। वास्तव में अभी मौका है साधन का, साधन का परमात्मा की प्राप्ति करो, सब प्राप्ति करो, जो सुनने वाले हैं सब जीवन मुक्त हो जाए, सब महात्मा हो जाए, ऐसा विचार है। बोलो होगा क्या, उल्टा उसको पता नहीं, हमारा उद्योग ऐसा है, हमारा विचार ऐसा है, सब जीवन मुक्त हो जाए, करो तो हमारे तो उम्मीद है उपजा सभी सब मुक्त हो सकते, सब मुक्त हो सकते, ये तो नई बात है, एक नई बात, सब मुक्त हो सकते, यही बात है, क्योंकि विकार सबके सब जन में है, चेतन में विकार है ही नहीं, किसी कई चेतन में विकार नहीं है, तो जीवन मुक्त हुए सभी, विकर्ण को अपना मानते हैं, ये बाधा है, अपने नहीं माने। आगंतुक है, कभी आता है कभी जाता है, तो कोई जमता है मरता है, कोई आरंभ होता है अंत होता है, तीन बातें, जमता है मरता है आता है जाता है, कभी दिखता है न दिखता है। आगंतुक है, आता है जाता है, जमता है मरता है, आरंभ होता है सामनी होती, कोई अपना नहीं है, जीव आता जाता नहीं है, ये जमता मरता नहीं है, ये होना न होना नहीं है, उसमें वो है परमात्मा का स्वरूप है। बहुत बढ़िया मौका है अभी भाइयों में न समझने का, बहुत सुंदर अवसर है। तुझे सब बातें छोड़ कर गई हो, समझना चाहिए तत्व, समझना चाहिए तत्व, समझने का ही उद्योग है हमारा, विचार ही विचार समझने का, सच्चाई वही है। रात और दिन, अब आप ध्यान दो तो बहुत लाभ होगा, क्योंकि विचार उसके लिए चर्चा होती है, प्रश्नोत्तर होते हैं, विचार होता है। अब कहा मैंने कोई पहचान नहीं रखे, अभी पहचानते हैं, अब ये विचार है, सत्संग करते हैं, सत्य का संग करते हैं। सच्चाई वास्तव में क्या है? परमात्मा है, तो उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसके उपाय है, ये बात। इस वास्ते असर पड़ता है हमारे पर नहीं पड़ता है, मन पर पड़ता है, इंद्रियों पर पड़ता है। जड़ विभाग है, हम कैसे करें? अरे जड़ विभाग को विभाग मानो। प्रश्न आते हैं, लोग प्रश्न करते हैं, तो अपना मत मानो, उनको अपने मत मानो। जैसे उदाहरण दिया ना, भगवान वनवास में पधारे तो ऋषि बने हुए उद्धार हुआ, राक्षसों में उद्धार हुआ, उधर संबंध जोड़ लिया भगवान से, तो अग्नि संबंध जोड़ ले, जावेगा जावेगी, फिर जोड़ दो, अजान बनेगा पगटी जाते बनेगा, पग क्यों बने, पग तो नीचे है, नीच पुछे नहीं, तो स्वभाव है, ऐसे भगवान का स्वभाव है, जो संबंध जोड़े उसे कल्याण होगा। काम क्रोध भय स्नेह ये ताप का सिद्ध दुर्गा, काम करो क्रोध करो लोभ करो भगवान के साथ करो, समझ लेना होगा। कामार युवा देश देव कृपा शिशुपाल ने बैर किया तो समझ चुना, गोपियों ने मोह किया प्रेम किया काम किया तो वही समझ चुना, जिन्होंने प्रेम किया तो समझ चुना, राजा ने क्रोध किया तो समझ चुना, से समझ उड़ जाए भगवान के साथ में। अनचया भी संभ्रष्ट है तेवी पाव का, अनचया भी संभ्रष्ट है, बिना इच्छा भी सम्मान किया तो दहते भी पावा का पाव कर, वो जला सी प्रेम से करो, प्रेम वैर से करो, किसी भाव से करो, संबंध कर लो, भयात कंस पहले से ज्ञान हो गया। इस वास्ते ये भी बताया नहीं, बैसाख में स्नान करते हुए कल्याण हो जाए और माघ में करते हुए कल्याण हो जाए, या माघ में जा स्नान करो यहाँ, एक बार तो आ गए फागण में महाराज, तो लंगोटी में नहीं भरना हाथ पैर आइए नहीं बता कहीं, खून छू गया दोनों पहाड़ा के बीच में हो रहा है आवाज, ठंडा जल ठंडी हवा, बड़ी मुश्किल होती स्नान करना, तो माघ स्नान का महत्व है, ऐसे वैशाख स्नान का महत्व है, तो राक्षसों के माघ का स्नान है, प्रेमियों के पैसा का स्नान है। तो गंगा जी बनाए भगवान तो एक ही है, पर फल अलग अलग है, पर महात्म दोनों का है, माघ महात्म है, वैशाख महात्म है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौज हो गई है।